الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, محترم Müslümanlar. Allahu Azimüşşan'ın bizlere vermiş bulunduğu fani hayat, hızla sabun köpüğü gibi sönmekte ve kar topu gibi erimektedir. Her saniye bize takdir ve tayin olunan ömür sermayemiz durmadan tükenmektedir. Bu önüne geçilmez tükenişin içinde acaba içimizdeki, aramızdaki, cemiyetimizdeki Müslümanların yüzde kaçı bunun farkındadır? Tükenen ömrümüzün, eriyip giden hayat sermayemizin farkında mıyız? Evvela bunu hatırlamak lazım. Bunun ne faydası var? Aziz müminler, madem ki şu fani dediğimiz hayatın içindeyiz, mutlaka İçinde bulunduğumuz hayatı kaybedeceğiz. Bu hususta kimsenin tereddüdü yok. Bu hayat mutlaka elimizden alınacak. Bu hayat bize emanet olarak verilmiştir. Bu hayat bize ariyet olarak verilmiştir. Hayatın sahibi, hayatın halikı biz değiliz. Bu hayatı yaratan Allahu Teala bize emanet olarak bu hayatı vermiştir. Sonunda mutlaka elimizden alınacak. Bu emanet alınacak. Ancak bize verilen bu çok kıymetli hayat emanetinin nerede, nasıl ve ne şekilde kullandığımızın da hesabını soracak. İslam itikadı bu hususta kesinlikle böyledir. Böyle inanmıyorsa zaten bir kimse ebediyen Müslüman olamaz. Allahu Azimüşşan bize verdiği bu hayatın bütün safhalarından, bütün saniyelerinden, dakikalarından ve saatlerinden teker teker bizi suale çekecektir. Nasıl harcadığımızı, ne yolda harcadığımızı, nerede kullandığımızı, Allah'ın emrettiği yolda mı, Allah'ın nehyettiği yolda mı kullandığımızı aynen bizden soracaktır. Mesuliyet altında olduğumuzu Kur'an-ı Mübin haber veriyor. Şimdi bir Müslümanın şuurlu olması demek, şuurlu Müslüman demek, işte bu sorumluluğun farkında olan insan demektir. Attığı her adımdan sorumluluk hissiyle, attığı her adımı sorumluluk hissiyle atan Müslüman. Acaba İslam'a uygun mu hareket ediyorum, İslam'a aykırı mı hareket ediyorum şeklinde, İslam'a uygun hareket etmiyorsam mesulüm, suale maruzum, Allah'ın azabından korkarım demesi lazım şuurlu Müslümanın. Bu şuuru ayakta tutması lazım. Biraz sonra örnekleriyle göreceğiz. Yaşadığımız şu vahşi hayat, bizi böyle bir şuurdan ve sorumluluk idrakinden mahrum bırakıyor. Mütemadiyen medeni hayat çığırtkanlıklarını, medeni hayat davetini yapanlar bugün vahşi bir hayatla karşı karşıya geldiklerinin farkında bile değillerdir. Medeni hayat. En fazla bu kelimeyi duyarsınız onlardan. Medeni hayat, medeni hayat. Çok kullanırlar bunu. Muasır hayat veya çağdaş hayat. En son uydurdukları bir kelimeyle çağdaş hayat diyorlar. Çağdaş hayat. Böyle bir hayat, medeni bir kelime, medeniyet kelimesiyle ifade olunmaya çalışılıyor. Kesinlikle bugünkü şekli, bugünkü vahşi canavar akışı içinde bu hayata medeni hayat demek mümkün değildir. Medeni hayatı böyle izah etmeye, böyle anlatmaya da imkan yoktur. Bütün bunlar bizi şuurlu olmaktan, mesuliyet hissiyle hareket etmekten alıkoyuyor. Bir türlü düşünemiyoruz. Bir türlü hayatımızı hesaba çekemiyoruz. Bir türlü nerede bulunduğumuzu, hangi cemiyetin içinde yaşadığımızı bilemiyoruz. Acaba şu içinde yaşadığımız cemiyetten Allah-u Teala razı mıdır? Acaba içinde yaşadığımız şu cemiyetten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem razı mıdır? Yani şunun hesabını bile yapmış değiliz. En koyu hacımız, hocamız dahi bu muhasebeyi yapmış değildir. Envela kendi nefsimi hesaba katıyorum. Oturup da şöyle 3-5 Müslüman bir araya gelip de yahu şu bizim yaşadığımız hayat Allah'ın razı olduğu bir hayat mıdır diye kimse konuşmuyor. Bir araya geldikleri zaman Müslümanlar dedikodu ediyorlar. Falan böyle söylemiş, filan şöyle söylemiş. Falan yerde satılık arsa varmış, falan yerde efendim ipotek varmış, bankalar, faizler, ticaret, senin işçin var mı, ben patron, sen şu mütemadiyen dünyalık meselelerle meşgul oluyor. Bugünkü Müslümanların büyük ekseriyeti ihtiyacı için çalışmıyorlar. Muhtaçtır, ihtiyacı vardır da onun için çalışmıyor. Durmadan mal yığmak ve istif yapmak için çalışıyor. İhtiyacını çoktan görmüş adam. İhtiyacını çoktan görmüş. İhtiyacını aşmış, ihtirası, istifçilik, biraz daha yığınak yapmak için çalışıyor. Ve bu da onu ebedi hayatın sorumluluğundan uzak tutuyor. Nereye gideceğini, nasıl bir hesaba çekileceğini, Allah'ın huzurunda nasıl bir muhasebe vereceğini düşünmekten şiddetle geriye koyuyor ve günü gelince de hesapsız, muhasebesiz bir ölümle bu dünyadan göçüp gidiyor. Son derece perişan bir ölüme mahkum oluyor. Aziz müminler, işte şu dersimizde böyle bir muhasebe yapacağız. Yaşadığımız hayatın içinde bulunduğumuz cemiyetin bir hesabını yapacağız. Bu cemiyetten, bu hayattan Allah razı mıdır, değil mi? Şöyle, partiyi, fırtıyı, Ahmet'i, Mehmet'i, dünya, her şeyi bir kenara bırakıp erkekçe konuşalım şurada biraz. Mertçe konuşalım. Şu yaşadığımız hayattan Allah razı mıdır? Bunun bir hesabını. Ben bu hesabı arz etmeye geldim size. Dinlerseniz ve dinlediklerinizi aynen tatbik ederseniz, işittiklerinizi, duyduklarınızı Kur'an ayetleriyle söyleyeceğim. Burada duyduklarınızı aynen yaparsanız Allah razı olsun. Burada duyup işittiklerinizi aynen dışarıda tatbik etmezseniz bütün Müslümanların elleri yakanızda kalsın. Mesul olacaksınız. Bunu mesul olasınız da söylüyorum. Vebalimiz, günahımız boynunuz olsun. Söylüyoruz. Yaşadığımız şu cemiyetten Allah razı mıdır, değil midir şimdi? Bu noktaya gireceğiz. Çünkü mesulüz dedim ya, mesuliyetimizin en büyük noktası burası. Hemen ayet-i kerimeyi okuyup devam edeyim. Miraç hadisesini, Miraç mucizesini haber veren İsra suresidir. İsra suresinin 36 numaralı ayetinde Allah-u Teala aynen şunu haber veriyor. Estaizu billah. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا صدق الله العظيم. Ey Müslüman! Bir meselede Allah'ın hükmünü, Allah'ın iznini, Allah'ın iradesini bilmiyorsanız o meselenin peşine düşmeyiniz. Yani ne demek bu? Herhangi bir şey yapacağınız zaman o meselede ve yapacağınız işte Allah'ın hükmünü arayınız. Millet Allah'ın hükmünü mü arıyor, yoksa başka bir şey mi arıyor? Şimdi göreceğiz. Her meselede Allah'ın hükmünü arayın. Allah'ın hükmünü, emrini bilmeden hiçbir şeyin peşine düşmeyin. İlahi emirdir. Niçin? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ Sem, insanlara verilen kulak demek. İşitme hassası, işitme organı. Ey Müslüman, bilin ki size verilen işitme duygusu, kulaklarınız yani, وَالْبَصَرَ gözleriniz, göz, biraz sonra göreceğiz. وَالْفُعَادَ gönülleriniz, kalpleriniz, vicdanlarınız, küllü ülaike, bunların hepsi kâne anhu mes'ûle, işledikleri hareketlerden vallahi mes'ûl olacaklardır. Ayet. Elinizden, ayağınızdan mes'ûlsünüz. Cebinizden, çantanızdan mes'ûlsünüz. Oturduğunuz yerden mes'ûlsünüz. Dolaştığınız sokaklardan mes'ûlsünüz. Yediğinizden, içtiğinizden mes'ûlsünüz. Nikahınız altında bulunan kadınlardan mes'ulsünüz. Hanımlarınızın doğurduğu çocuklardan mes'ulsünüz. Her şeyinizden mes'ulsünüz, mes'ulsünüz, mes'ulsünüz. Ayet haberi. Küllü ulaike kâne anhu mes'ula. Sadakallahu azim. Bu mes'uliyet şuuru içinde şimdi yaşadığımız hayatın ne biçim bir hayat olduğunu ve bu cemiyetten Allah razı mıdır, değil midir? Şimdi önüne gelen birbirine Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun. Bu hesapsız söylenir. Bir muhasebe yapmadan söyleniyor. Allah razı olsun. Bu muazzam duayı, bu muazzam kelimeyi yerli yersiz, şuurlu şuursuz, hesaplı hesapsız kullanan Müslümanlar cehenneme gidecekler. Bakın bakalım şimdi, şu hayattan Allah razı mıdır? Şimdi örnekleriyle açıyoruz. Efendiler, bakın şu ayet-i kerimeyi hemen arz edeyim size. Ya eyyühellezine amenu. Bu ayet Bakara suresinin 279 numaralı ayetidir. 279 numaralı ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler topluluğu. Ey Müslümanlar topluluğu. İttekullâhe. Allah'tan korkun. Vezeru ma bakiye miner riba in kuntum müminin. Eğer ben de Müslümanım, ben de müminim diyorsanız faiz ile alakanızı derhal kesiniz. Ayet bunlar. Bırakın faiz almayı, faiz vermeyi bırakın diyen Hazreti Allah'tır. İn kuntum müminin. Eğer hakikaten müminseniz, Müslümanız, elhamdülillah, müminiz diyorsanız, bu ayet-i kerime Yahudilere hitap etmiyor ha, Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya hitap etmiyor. Bu, Müslüman olduğunu söyleyen Türkiye'ye, Müslümanlara söylüyor. Türkiye'de yaşayan Müslümanlara söylüyor, hacılara, hocalara, Müslümanlara söylüyor bunu, Kur'an-ı Kerim. Ehli küfre söylemiyor, ehli kitaba söylemiyor. Sana, bana, hepinize söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey Müslümanlar diyor. Kulak vereceğiz buna. Faiz ile alakanızı kesin. Ayet. Ne olur? Kesmezseniz faiz ile alakanızı ne olur? Şimdi bu cemiyetten Allah razı mı değil mi? Oraya geliyoruz. Fe in lem tef'alû. Eğer benim dediğim gibi yapmazsanız diyor Allahu Teala. Kur'an Allah kelamıdır tabi. Fe in ini şartiye, fe in lem tef'alu. Benim dediğim gibi yapmazsanız, emrettiğimi yapmazsanız, nehyettiğimden, yasakladığımdan kaçınmazsanız, fe'zenu biharbin minallahi ve rasulihi. Bilin ki ben Allahu Azimüşşan ve Resulüm Muhammed Mustafa sizin cemiyetinize harp açıyorum. Harp açmıştır Cenab-ı Hak. Dikkat edin. Eğer yapmazsanız Allahu Teala korkunç bir haber veriyor. Fe'zenu biharbin minallahi ve Resulü. Şayet böyle yapmayacak olursanız Allah ve Resulüne karşı bir harbe, bir savaşa tutuştuğunuzu bilin. Ayetin tam karşılığıdır. Şayet faiz ile alakanızı kesmezseniz, hem Müslümanım dersiniz, hem de faiz ile alışveriş yaparsanız ve ben bunu yasaklıyorum, terk etmezseniz, Allah ve Resulüne karşı bir savaşa tutuştuğunuzu bilin. Ayet-i o halde bu cemiyet Allah'ın savaş açtığı bir cemiyettir. Allah'ın razı olduğu bir cemiyet değildir ki. İstanbul'un en güzel caddelerini faiz yuvaları olan bankalar tutmuştur. İstanbul'un en kalabalık caddeleri, en güzel caddeleri, en güzel sokakları, köşe başları, en mutena yaldızlı işaretlerle, floresan lambalarla, bütün reklamlarla Allahu Teala'ya harp açmış olan bu cemiyetten Allah vallahi ve billahi razı değildir bu cemiyetten. Siz daha böyle bir cemiyette yaşayan adama ağzınıza geliyor, Allah razı olsun. Ne biçim dua bu? Allah razı olur mu Allah aşkına kardeşim? Bu cemiyetten Allah razı olur mu? Ne biçim şey bu? Devletin televizyonunu açıyorsunuz, reklam spotlarında, reklam programlarında alabildiğine faiz, faiz, faiz, faiz. Bu ne biçim Müslüman memleket burası? İşte kardeşim, yani açıkça Kur'an'ı açmış okuyorum. Bakare suresinin 279 numaralı ayetini okuyun. Faiz ile muamelesini faizle yürüten, faizle alışverişle her türlü ticari hayatını faizin üzerine kuran bir Müslüman topluluk Allah ile savaşa tutuşmuştur diyor. Daha ne söyleyeceğiz size? Böyledir cemiyetten Allah razı değildir diyorum. Hayır, razıdır diyen gelsin görüşelim. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Benim dediğimi yapmazsanız diyor Allah-u Teala, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ harp, el harbu ayet. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Hem Allah'a harp açtınız, hem Muhammed'e harp açtınız. Faizli bir memleket. Biliyorsunuz İslam hukukunda, İslam ticaret hukukunda faizin her çeşidi kaldırılmıştır. En küçüğünden en büyüğüne kadar, resmisinden gayri resmisine kadar faizin her çeşidi kaldırılmıştır. İslam ticaret hukukunda. Mümkün değil. Ve İslam hukukuna göre bir şey haram olduğu zaman, bir şey haram mıdır? O harama götüren bütün yollar da haramdır. İslam hukukunda bir şey haram olduğu zaman, o harama götüren yolların her türlüsü haramdır. Mesela İslam dininde, İslam hukukunda zina etmek haramdır. Bakın, zina etmek haramdır. Zina bütün akıl sahipleri nezdinde haram, günahtır, isyandır. Dinli dinsiz herkes kabul edecektir ki zina haramdır, zina haramdır, fuhuş haramdır. Allah-u Teala buyuruyor ki zina haram olduğu gibi insanı zinaya götüren vasıtalar da haramdır. İnsanı zinaya götüren, insana zinayı hatırlatan, zinayı hatırlatan her türlü davranış da haramdır. Sadece cinsi temas demek olan zina, nikahsız temas, haram olmayıp insanı zinaya götüren, zinayı hatırlatan, zinaya sürükleyen bütün sebepler de haramdır. Mesela bu sebepledir ki İmam-ı Azam bu noktada hareket ederek buyuruyor ki bir kadın, herhangi bir kadın oturduğu yerde vücudunun hararetini bırakır. Bir kadın nerede oturuyorsa o oturduğu yere vücudunun hararetini bırakır. Bu ilmen, tıbben sabit, insanlara söyledim. Vücudun bir ısısı var. O ısıyı oturduğu yerde bırakır kadın. İşte bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra bir zaman için o kadının vücudunun harareti o sandalyede, kanepede, koltukta kalır. İşte o kadının vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, kanepeden kalkmadan, uçup gitmeden, izale olmadan o kadının kalktığı yere hemen oturan bir Müslüman erkek haram işlemiştir, o kadınla zina etmiş hükmündedir diyor. Şimdi söyleyin bana, bu cemiyetten Allah razı mıdır? Bu cemiyetin yaşadığı hayattan Allah razı mıdır? Söyleyin. Bırakın partiyi pırtıyı bir yana. Cemiyetiniz cehenneme gidiyor sizin. Karınız, kızınız, çoluk çocuğunuz, bütün zürriyetiniz hacınız, hocanız hepsi cehenneme gidiyor bu cemiyetin. Bırakın çekişmeyi. Bu cemiyeti Müslüman yapın. Cemiyeti İslami hakikatlere getirin. Otobüslerde, vapurlarda, trenlerde, dolmuşlarda kadınlarla erkeklerin kucak kucağa zina ederek hayat sürdüğü bu cemiyetten vallahi Allah razı değildir. Önüne gelen adama Allah razı olsun deme. Cehenneme gideceksin, vebal altındasın. Bu cemiyetin neresi Allah razıdır? Efendiler İslam hukukuna göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz büyük müştehit şunu haber veriyor. Bir Müslüman erkek annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi akrabası olmayan yabancı bir kadının iki bacağının arasına bir saniye, alet-i tenasülüne bir saniye gözüyle şehvetle nazar etse o kadının kızını ebediyen alamaz, zina etmiş hükmündedir. Açın okuyun kitapları. Bir Müslüman erkek, gayrimüslimleri konuşmuyoruz, biz İslam cemiyetten, Allah razı olsun dedik de şu cemiyetten konuşuyoruz. Hayatımızı hesaba çekiyoruz şimdi. Ben bununla mükellefim. Bu cemiyet Müslüman mı değil mi onu anlatıyorum. Sokaklarıyla, caddesiyle, televizyonuyla, radyosuyla, üniversitesiyle, ilkokuluyla, lisesiyle, ortaokuluyla bu cemiyet vallahi Müslüman cemiyet değildir. Yeminle söylüyorum. Gelsin ispat edeyim. Kim gelirse gelsin. Hangi hoca gelirse gelsin. Allah'a harp açmış bir cemiyet bu. İslam'da zina haramdır, zinaya götüren, zinayı propaganda eden bütün vasıtalar da haramdır. İslam'da zina haramdır, zina eden kadınların resimlerini, açık saçık resimlerini basıp yayan ve satan gazeteleri cebine sokup gezdiren Müslümanlar da aynen zina etmiş hükmünde olacaklardır. Haramdır o da. Zinaya götüren bütün vasıtalar da haramdır. Bunu söylüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Men messen ra'eten bi şehvetin harumet aleyhi ümmüha ve bnuha. Dikkat edin. Bir erkek annesi, bacısı, kız kardeşi gibi olmayan namahrem, yabancı bir kadınla bir Müslüman erkek elini uzatıp da yabancı bir kadın, yani annesi, kız kardeşi gibi bir şey değil, yakın akrabası değil, yabancı, ama komşusu, ama arkadaş, ama şu bu, ne olursa olsun, değil mi ki kız kardeşi değil, değil mi ki annesi değil, değil mi ki halası değil, değil mi ki teyzesi değil, böyle olmayıp da yabancı bir kadınla elini uzatıp tokalaşırken şehvete gelirse, içinden şehvi bir gıcıklanma hissederse, o kadınla zina etmiş hükmündedir, o kadının kızıyla ebediyen evlenemez. İslam'ın hükmü budur. Şimdi siz gelin bu cemiyete Müslüman cemiyet deyin, öyle mi? Kardeşlerim yapmayın, hayatımızın hesabını vereceğiz. Hangi cemiyette yaşıyorsun sen, hesap vereceksin. Kitaplar açıktır, bütün fıkıhta. Ve nazaruhu ila fercihet dahil ve nazaruha ila zekerihi. Aziz kardeşlerim, zaman zaman söylediğim hikmetlerden birisini daha arz etmeden geçmeyeyim. Bu mevzu oldukça geniş, bir hayli üzerinde duracağız inşallah. Mevsim de yaza geldi. 3 aylar da yaklaşıyor biliyorsunuz. Neler bunlar? Anlatmaya mecburum bunları. Bir kadın da karşısındaki erkeğin, af buyurun, 2 bacağının arasında tenasül aletine nazar edip bakarsa, o kadın da nazar ettiği erkeğin oğluyla ebediyen evlenemez. Zina etmiş bunları. Şimdi kardeşim sen öyle söylüyorsun ama hocam diyor bana, sen öyle söylüyorsun ama zaman sana uymaz ki, sen zamana uyacaksın diyor. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyenler Hazreti Muhammed'i inkar ediyorlar. Hayır, uymayacaksın. İslami bir cemiyet kuracaksın. İslami bir hayat getireceksin. Zamana uymayacaksın. Müslüman olmaz. Zamana uyan Müslümana Müslüman denmez. Bu zaman nedir şu hadiseyi görüyorsunuz? Şu zamana uyanların halini görmüyor musunuz? Zamana uyacaktın da neden peygamber geldi? Zamana uyacaktın da Kur'an-ı Kerim niçin geldi? Zamana uyacaktın da şu ezan-ı Muhammediye niye uydun geldin? Uy zamana git meyhaneye. Uy zamana git umuhaneye. Zamana uymak diye bir şey var mı? Kur'an'a uymakla, Hazreti Muhammed'e uymakla mükellefsin. Daha niye bu kelimeyi kullanıyorsun? Hangi Müslümanın ağzından, hangi bir Müslüman kadının ve erkeğin ağzından zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın sözünü işitirseniz hemen yüzüne tükürünüz. Muhammed inkar etmiştir. Biz ona uyacağız. Ona uyalım diye Allah peygamber gönderdi. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer cennet istiyorsanız, cemalullah istiyorsanız, huzur istiyorsanız, emniyet istiyorsanız, asayiş istiyorsanız Hazreti Muhammed'e uyun diyor Allah Teala. Ona uyacaksınız. Zamana değil, zamanın peygamberine uyacaksınız. Sen zamana değil, zamanın peygamberine uyacaksın. Kimse kimseyi aldatmasın. Mesulüz. Hayatımızı hesaba çekelim. 3 ayların içerisindeyiz. Bakın, velayet kandili geldi geçti. Miraç kandili geldi geçti. Öbürleri de geldi. Hepsi geçecek bunların. Yazık, mahvoluyoruz, kahroluyoruz. Hayatımız sabun köpüğü gibi eriyor. Kar topu gibi eriyoruz, mahvoluyoruz. İslam'ın cemiyeti yok ortada. İslam'ın hayatı yok ortada. Niçin yaşıyorsunuz? Niçin İslam'ın cemiyetini kurmadan hacca gitmeyin? İslam'ın cemiyetini kurmadan nafile namaz kılmayın? İslam'ın cemiyetini kurmadan gece yarısı tesbih çekmeyin? Hızlat çekin. İslam'ın cemiyetini kurmadan hiçbir şey yapmayın. Nereden kazanıyorsun meçhul? Nereden geliyor meçhul? Her tarafa faiz hakim, her tarafa fuhuş hakim, her tarafa zulüm hakim. İslam'ın cemiyeti kurulmadan bütün Müslümanlar Beytullah'a gitse ne de değişmeyecek netice. Adam Beytullah'dan, hacdan geliyor, geldiği sabah dükkanında faizli senedi imzalıyor. Beytullah mı kalıyor bu cemiyette? Hac mı, Kabe mi kalıyor? Şurada geldiniz mesela, şimdi namaz kılıyoruz, iyi. Vaaz ediyoruz, dinliyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Sevabınız oluyor, mükafatınız oluyor. Sokağa çıkar çıkmaz, yatak odasında bile o kıyafetle dolaşmaması lazım gelen fahişeleri görür görmez bütün sevabınız mahvoluyor. Hani İslam'ın cemiyeti ya? Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Ey Müslüman! Camide namaz kılmak suretiyle büyük bir sevap elde ediyorsun. Ama İslam'ın cemiyetinde yaşamıyorsan, dışarı çıkar çıkmaz açık saçık dolaşan bir kadının yüzüne şehvetle bir saniye nazar ettiğin zaman 40 günlük namazının sevabı siliniyor diyor. Bu cemiyet böyle bir cemiyet. Neresi İslam bu cemiyetin? Ben bunu anlatmaya mükellefim. haram ettiği her şey bu cemiyete hakim olmuştur. İmkan var mı? Bu cemiyetten Allah razı olmaz ki önünüze gelenden Allah razı olsun diyorsunuz. Bakın ben neden razıyım, neden razı değilim? Allah bunu söylüyor. En basit şekliyle söyleyeyim. Külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sofrasında artan ekmekleri ve yemekleri bir Müslüman olduğunu söyleyen bir kadın, bir erkek, bir lokantacı, bir restoran vesaire sofrasında, masasında artan ekmekleri ve yemekleri götürüp çöp tenekesine atıyorsa vallahi Allah ondan razı değildir. Öyle bir erkeğe ve öyle bir kadına Allah senden razı olsun diyen Müslüman cehenneme gidecektir. Razı değil. Razı olmadığı insana niye razı olsun diyorsun? Allah seni ıslah etsin diyeceksin. Razı olsun değil. Bu cemiyetin neresinden Allah razı Allah aşkına kardeşim? Yapmayın Allah aşkına. Kandırmayın kimseyi. Bir bakıyorsunuz, Müslüman kardeşimiz sakalı elhamdülillah Resul-i Zişanımızın sünneti olan mübarek sakalını bırakmış, başına sarık da sarmış. Çok güzel İslami bir manzara. Bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz, cebinden bir defter çıkarıyor. Aa, faizli banka defteri. Cebinden faizli banka defteri. Nedir bu? Bankaya parasını yatırmış, onlar da faizini yazmış, yazmış. Bir de şimdi şöyle bir ahmaklık çıkartmışlar. Bir ahmaklık çıkartmışlar. Gidiyor şimdi Hacı Baba, zavallı cahil adam, gidiyor bankaya. Beyefendi diyor, benim yanımda 300 bin, 500 bin para var. Anarşisten korkuyorum, katilden, caniden korkuyorum. Paramı bankanıza koymak istiyorum. Peki sağ ol, buyurun. İkram hizmet gösteriyorlar. Ama ben faiz istemem. Sakın faizi çıkarmayın, size kalsın diyor. Bu ne demektir bu? Oraya para yatırmakla zaten günahını kazanıyorsun. Hasıl olan faizi ben almam, sana kalsın demekle eşkıyaya ikramiye vermek gibi ikinci bir haram işliyorsun. İkinci bir felaketi sürükleniyorsun. Ey banka, beni sömüren banka, al sana bahşiş, faizi ben almam, sana kalsın. Sen şişir, sen yüksel, sen büyür diyorsun. Bu kadar aptal olunmaz ya. Bu kadar akıl sunulmaz. Senin vazifen haramı büyütmek değil. Senin vazifen haramı köpürtmek değil. Senin vazifen Allah'a isyan yollarını aşmak değil, tıkamaktır. Senin vazifen banka faizini üstüne taşımak değil. Sen haramların hamal olmayacaksın. Haramın hammalı mısın sen? Şuursuz olursa bir Müslüman, ondan Allah razı olur mu? Hay Allah senden razı olsun denir mi böyle bir adama? Hiçbir hareket İslam'a uygun değil bu adamın. Yediği haram, içtiği haram, her şeyi, dolaştığı sokaklar Allah'a isyan içinde, caddesi, mektebi, üniversitesi, televizyonu, radyosu, hepsi Allah'a isyan ediyor bu cemiyetin. Ne Müslümanlığı bu? Efendiler, aziz müminler, hayatımızın hesabını vereceğiz işte budur. Dünyada hayatınızın hesabını veremiyorsanız hiç Allah'ın huzuruna ak yüzle çıkacağını zannetmeyiniz. Hazreti Habibullah'ın huzuruna rahat çıkacağınızı düşünmeyiniz. Öyle ucuzluk yok, bedavacılık yok. Yaşadığın cemiyeti bir eleştir bakalım. Hangi cemiyetlisin sen? Demin dedim ki İslam'da bir şey haram olduğu zaman o haram olan şeye götüren bütün vasıtalar da haram. İslam hukukunda temel esaslardan birisidir bu. Şimdi bir Müslüman kadın öbür Müslüman kadınla oturacak, konuşacak tabii. Sohbet edecekler, emri bil maruf yapacaklar, kardeş olacaklar vesaire. Fakat İslami hudutları çiğnemeden yapacaklar. İslami hudutları çiğnerken kardeşlik olmaz, felaket olur. Rezalet olur. Cinayetlerin önüne geçemezsiniz. Bugünkü cinayetlerin, rezaletlerin sebebi Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekten hasıl olmuştur. Allah içki içmeyin dedi, onlar içtiler. Allah zina etmeyin dedi, zinaya yaklaşmayın. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın dedi. Onlar zinayı serbest bıraktılar, umumhaneler çalıştırdılar. Allah'ın koyduğu sınırları geçtiler, aştılar, şimdi rezil oluyorlar. Kimseyi tutamıyorlar. Gençliğin önüne hiçbir engel koyamıyorlar, hepsini aşıp geçiyor. Evvela siz çiğnediniz engel, ilahi hudutları. Haram edilmiştir. Bir şey haramsa o harama götüren bütün sebepler de haramdır. Bütün gazinolar haramdır. Çünkü zinaya götürüyor. Diskoteklerin tamamı haramdır. Her türlü dans, saz, caz, eyle hepsi haramdır. Hepsi harama götürüyor. Kadınlı erkekli oynamak haramdır. Şimdi Şehzadebaşı'nın oradan geliyordum. Yanımda babamla beraber oradan geliyordum. Orada evlendirme dairesi var, nikah dairesi. Telli duvaklı bir gelini cama dayamışlar, dışarıdan görünüyor. Perde merde yok. Cama dayamışlar, kadınlı erkekli bir yüzlerce insan o telli duvaklı gelini şapır şapır öpüp gidiyorlar, öpüp gidiyorlar. Sen kimi öpüyorsun kardeşim? Fukara o gelinle damat daha af buyurun zifafa girmeden, nikahları yeni kıyılmış, daha zifafa girmemişler, damat ile gelin birbirinin vücudunun hararetini yoklamamışlar, yüzlerce sarhoş delikanlı o gelini, gelin hanımı öpe öpe çıkıp gidiyor sokağa. Bu neresi Müslümanlık bunun ya? Allah'tan korkmuyor mu bu herifler bunlar? Böyle yapacaksınız, böyle evleneceksiniz diye bir kanun var mı Türkiye'de? Yok, yok böyle bir şey. Hiçbir savcı zorlayamaz kimseyi. Bir düğün salonu kiralayacaksın, şakır şakır dans edeceksin, şarap içeceksin. Akşamın geç saatlerinden sonra salondan çıkarken herkes gelin hanımı yanağından dudağından öpe öpe çıkacaktır diyen bir kanun var mı? Niye yapıyorsun öyleyse? Neden Müslüman senin? Senin neyden Allah razı? Allah razı olsun diye utanmadan bile. Böyle şey olmaz. Ya İslam'ı hayata hakim kılacağız yahut utanacağız Allah'tan. İttekullâhe, Allah'tan korkunuz. Böyle çirkin bir İslam anlayışını kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim. Bakınız, demek oluyor ki insan haramlardan sakınacağı gibi harama götüren sebeplerden de sakınacaksınız. Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. La yahlevenne ehadukum bimraetin leyse me'aha zu mahremin. Annen değilse, kız kardeşin değilse, yabancı, komşu, momşu neyse, bir kadınla bir Müslüman erkek tek başına, bir kadın bir erkek bir yerde beraber oturamaz. Resulullah nehyediyor. Fe inne salisehuma eşşeytan. O kadınla erkek bir arada bulunurken üçüncü bir varlık gelir oraya, onları kışkırtır, zinaya sürükler, o da şeytanın kendisidir Resulullah. Meydan vermeyeceksin. Bu cemiyetin neresi Müslüman? Şu ölçüleri vurun. Şu hakikatlere göre düşünün. Bu cemiyete Müslüman demenize imkan ve ihtimal kalmıyor. Öyleyse ne olacak? İslam'ın cemiyetini getireceksiniz. İslam'ın hayatını tesis edeceksiniz. Hepiniz vazifelisiniz. Hepiniz ne? Buna mecburuz. Ya İslam ya hiçbir şey. Başka çaresi yok. Şimdi bakınız, aynı şekilde faiz de haramdır. Allah-u Teala faizi Kur'an'la yasak etti. Ayet okudum size. Bu şekilde faiz haram olunca faizli bütün muameleler de haram oluyor. Faizli muamele. Şimdi düşünün, her akşam televizyon televizyon aynasında faizi reklam edenler, faizi medhü sena edenler, faizi hoş gösterenler, gelin bize faiz alın, faize para yatırın, gelin gelin diye buna davet edenler, Kur'an-ı Kerim nazarında Allah'a savaş açanlardır. Allah'a savaş açanlardır. Faiz haram olduğu gibi faizin reklamı da haramdır. Faiz ile muamelenin her çeşidi haramdır. Bundan dolayıdır ki faizli bankaların bir takım kanepeleri var biliyorsunuz. Kanepe. Bir takım böyle oturmak için, üzerine oturmak için bankalar kanepeler yapmışlar. Hatta ne büyük gaflettir ki bankanın reklamını yapan bu kanepelerin bir kısmı bazı camilerin kapısına kadar sokulmuş. Faiz haram olduğu gibi faizi veya faizli bir bankayı reklam eden bütün vasıtalar da haramdır. O halde üzerine oturulsun diye yapılan bir kanepenin sırtında faizli bir bankanın reklamı yazılıyorsa, bankaya reklam için yapılmışsa, o kanepenin üzerinde oturmak da vallahi haramdır. Ve böyle bir faizli bankanın reklamını yapan, kanepenin üzerinde oturan Müslümana selam veren bir Müslüman cehenneme gidecektir. Çünkü haramın üzerindedir. Harama reklam olan bir aletin üzerindedir. Siz bu cemiyete Müslüman mı diyorsunuz? Siz hala Allah senden razı olsun mu diyorsunuz ona buna? Allah'ın rızası oyuncak mıdır haşa? Allah hangi cemiyetten razı, hangi cemiyete razı değil göstermiş. Anlatmış, izah etmiş, ayet var, hadis var. Sen kendi kafanda uyduruyorsun. Faiz korkunçtur. Ne şeytanın tuzakları, ne anarşinin tahribatı, ne terörün yıkımı bir toplumun çözülmesinde ve çürümesinde, çökmesinde Allah'ın lanet ettiği faiz kadar bu kadar tahribat yapamaz bir şey. Allah'ın lanet ettiği diyoruz. Bakın aynen hadis-i şerifi size arz edeceğim. Hadis-i şerifin kaynağı Müslim. Sahih-i Müslim'de Kitab-ül Müsakat bölümünde 106 numaralı hadisin şerhinde görüyoruz. Sahih-i Müslim'de Kitab-ül Müsakat bölümünde 106 numaralı hadisin kaydında şu nakli görüyoruz. An Cabir'in radıyallahu teala Hazreti Cabir rivayet ediyor. Kale diyor ki le'ane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Lanet etti. Lanetin ne demek olduğunu bil. Yani rahmetten tard edildi. Rahmetten kovuldu. Cennetten kovuldu. Allah'ın cemalinden mahrum kaldı. Şefaattan mahrum kaldı. Allah Resulü lanet etti demek bu demek. Lâne Resulullah. Allah Resulü lanet etti. Yani ben onun yüzüne bakmayacağım buyurdu. Kim bu? Akile riba ve mutilehu. Faiz alanlara ve faiz verenlere, bankerlere, faiz muamelesinde bulunanlara Allah'ın Resulü vallahi lanet etti diyor. Lanetli faiz. Bu kadar mı? Hayır. لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آكِلَ الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ Sadaka Resulullah. Efendimiz buyurmuşlar ki, faize para götürenler, şimdi yaymışlar her tarafa, adam apartman dairesini satıyormuş, hani kiralık apartman dairesi var adamın, ayda çok çok 7-8 bin lira kira getiriyor. Ayda işte 7-8 bin lira kirası olan bir daire. Adam buna razı olmuyormuş, hemen o daireyi satıyormuş, 1 milyon, 1,5 milyon neyse, getirip falan bankaya yatırıp, aydan aya ömür boyu 20 bin lira faizli maaş alıyormuş. Bunu yapan da Müslüman zannediyorsunuz. Ya Resulullah ne diyor? Götürüp de parasını faize yatıranlar, vallahi melundurlar, melun, melun. Ne hacısı, ne hocası, ne Allah'ın razı olması, ne Müslümanı. Melundur, melun. Emekli oluyormuş bir memur, hemen emekliden aldığı parasını götürüp bankaya yatırıyormuş, aydan aya oradan faizli maaş alıyormuş. Şu felakete bakın ya. Şimdi de faiz muamelesi serbest imiş, kimin yanında parası varsa gidecekmiş, banka müdürünün yanına oturacakmış, ey banka müdürü, benim şu kadar param var, gel pazarlık yapalım, ne kadar faiz vereceksin diyecekmiş. Yani 1 milyonunuz var, bankaya gideceksiniz, bunu şu kadar ay vade ile bankanıza yatırırsam ne kadar faiz var diyeceksiniz. İki tarafın kurnazlık ve pazarlık gücüne göre sizin 1 milyonunuza mesela 1 yıl için 400 bin lira faiz verilecek. Daha beceriksiz bir pazarlıkçıya ise mesela aynı miktar için yılda 300 bin lira faiz verilecek. Bitmedi. Banka yılda 1 milyon 400 bine satın aldığı 1 milyonun üzerine karını koyacak ve mesela kredi ihtiyacı olan bir sanayiciye 1 milyonu bu sefer 2 milyona kiralayacak. Faciaya bakın. Allah'a harp açıyor bunların hepsi bunların. Sanayici 2 milyona mal ettiği 1 milyonluk faizli krediyi pek tabii imal ettiği mallara yansıtacak. Kısacası sizin bankaya yatırdığınız 1 milyon sadece faiz oyunları ile 3 milyonluk bir enflasyon pompası yemiş olarak 1 yıl sonra karşında çıkacak, fakir fukara ancak namusunu satarak geçinmeye başlayacak. Cemiyeti cehenneme götürüyor bunlar. Cemiyeti Allah'a harp açan bir cemiyet haline getiriyorlar. Siz hala Allah razı olsun diyorsunuz. Yapmayın. Müslümanlar, Allah'ın Resulü faiz alana ve faiz verene lanet etmiştir. Daha ve katibehu, faiz muamelesini kayıtlara, defterlere, kütüplere yazan bütün katiplere de Resulullah lanet etmiştir diyor. Müslim hadisi bu. Ve şahideyhi, faiz muamelesine şahitlik yapan adamlara da Allah lanet etmiştir. Hadi bakalım. Allah'ın lanet ettiği adamlara siz Allah razı olsun, Allah razı olsun diyorsunuz öyle mi? Git bakalım olacak. Faiz. Lanetli faiz. İnsanlık için ne veba, ne kolera, ne de tifüs salgını lanetli faiz salgından daha tehlikelidir. Lanetli faizin istilasına uğramış bir toplumun yanında deprem felaketi, sel felaketi, tayfun felaketi sulu nimet gibidir. Lanetli faiz, zalimlerin gıdası, vurguncuların sermayesi, firavunların silahıdır. Lanetli faiz, işçinin alın terini çalan, memurun mesaisine ortak olan, esnafın el emeğini sömüren, çiftçinin helal kazancına el atan, tüccarın ticaretini haram yapan sosyal bir kanserdir. Lanetli faizin yürüdüğü bir düzende, onun çürütücü tesirinden ne kundaktaki çocuk kurtulabilir, ne evindeki kadın kurtulabilir, ne uzlet köşesindeki ihtiyar, ne de gece yarısı kalkıp tesbih çeken dervişler kurtulabilir. Hiçbirisi kurtulamaz. Ne de dağdaki çoban kendini kurtarabilir faizden, faizin cemiyete yansımasından. Üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, tefecinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına kambur üstüne kambur yüklenmektedir. bir tane faiz yok ki, üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, tefecinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına korkunç binmektedir. Bir çiftçinin sene 365 günlük alın terinin 300 günlük kısmı faizin kanalına ve havuzuna akmaktadır. Bir memurun 30 yıllık mesaisinin 25 yıllık hasılatı faiz canavarının midesine inmektedir. Düşünürseniz hepsini bulacaksınız bunların ve cemiyetin çatır çatır çöktüğünü, Allah'ın bu cemiyete lanet ettiğini göreceksiniz. Öyleyse aziz Müslüman, vakit gelmiştir, fazla uzatamayacağım. Haftaya inşallah genişletmek isteyeceğim bu konuyu, daha korkunç mevzular var. Öyleyse ey Müslüman, elini vicdanının üstüne koy ve düşün. Yaşadığın bu cemiyet İslam'ın cemiyeti midir? Yaşadığın hayat Allah'ın razı olduğu hayat mıdır? Hayır, hayır. Hükmünü ver ve İslam için mücadele et. Razı olma, cihadı terk etme, gayreti bırakma. Aziz ve asil kardeşlerim, her şeye rağmen yeryüzünde İslami harekat çığ gibi gelişiyor ve Müslümanlar uyanıyor. Gelin bizler de Allah'ın lütfuyla gayret edelim, çalışalım, uyanalım, birbirimizi uyaralım ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in içine gerçekten İslami bir hayatın müdafacısı, şuurlu Müslümanlar olarak girmeye çalışalım. Allah o zaman elimizden mutlaka tutacaktır bizim inşallah. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle, pazar günü de Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazından sonra buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Yaşadığımız bu sefil hayattan ve cemiyetten razı değilsin Allah'ım. Ayetlerinle bunu haber veriyorsun. Bizi razı olduğun İslam cemiyetini kurmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an'a dayanan bir hayata cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Bizi idare edenleri, bizi yönetenleri kayıtsız şartsız Kur'an ahkamına mahkum eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a zafer ver ya Rabbi. Yeryüzünde İslam birliğinin kurulmasını, İslam ortak pazarının, faizsiz İslam pazarının kurulmasını, İslami Birleşmiş Milletler kurulmasını en yakın zamanda nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara sahip gönder ya Rabbi. İslam'ın hayatını tesis eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi bu yolda, hatta bu davada muvaffak eyle ya Rabbi. Neme lazım diyen aptal Müslümanlardan yapma bizi ya Rabbi. Etliye, sütlüye karışma diyen enayilerden eyleme bizi ya Rabbi. Gayret-i diniyemizi ziyade eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.